çoktan beri yollarını gözlerim. Gönlümün ziyası dost sefa geldi. Safa geldi, ayva ile turuç, nar safa geldi. Yoksa karşımızda oturan mısın? Serimi sevdaya yetiren misin? Sarmaya ile yar safa geldi, katarmaya ile yar safa geldi. Sen seni döşür, yarın sevdaları sere ulaşır. Çarşılar bezenmiş, al sefa geldi. Çarşılar bezenmiş.